Gdy pieniądze mieć pragniesz, chcesz otulić się szalem, a najdroższy kapelusz ma twe oczy skrywać w cień. Szalenie, bo dziś to jutrzejsze łzy, więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Nowy Jork mnie przyzywa, jadę rannym pociągiem, a ty każde spojrzenie w pól wypatrywania zmień. Szare niebo dziś to jutrzejsze łzy, więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Wiem, że chcesz iść na tęczy kres, ale nie wierzę w złudzeń moc. Wspomnienia i łzy kąsają jak pies, te kłamstwa zmieniają blask w najczarniejszą noc. Droga wiedzie w bezdroże, słońce wschodzić przestało, więc porzućmy marzenia swe bez zbędnych serca drżeń. Szare niebo dziś to jutrzejsze łzy, więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Szare niebo dziś to jutrzejsze łzy, więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Więc czekać musisz na wczorajszy dzień.